formule Bactobliss jest on dostępny dla Twojego dziecka w Entitis. Entitis to jedyny w Polsce preparat z formułą Bactobliss. Suplement diety Entitis od firmy Polski Lek. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 3 marca, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Nawet 10 godzin może potrwać dogaszanie pożaru hal produkcyjnych w Kaninie koło Lęborka. Usiłowanie zabójstwa wielu osób i spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym sprawcy wypadku w Szczecinie prokuratura postawiła zarzuty. Stworzenie nowych planów obronnych kraju, zapowiada MON. Strażacy dogaszają pożar hal produkcyjnych w Kaninie koło Lęborka na Pomorzu. Nie ma informacji o poszkodowanych. Paliły się 4 pomieszczenia, w których produkowane były meble. Ogień pojawił się przed 4 w nocy. Na miejscu są 33 jednostki z Lęborka i sąsiednich powiatów, mówi starszy kapitan Marcin Elwart. Sytuacja jest wstępnie opanowana, trwa dogaszenie. Pożarem objęte były 4 hale magazynowe, powierzchnia około 70 metrów na 70. Dogaszanie pożaru może potrwać nawet 10 godzin. Strażacy zaapelowali do okolicznych mieszkańców o nieotwieranie okien i pozostanie w domach. Szczeciński sąd zdecydował o umieszczeniu w areszcie mężczyzny, który w piątek wjechał samochodem w ludzi na przejściu dla pieszych w centrum miasta. Rannych zostało 20 osób. 2 są wciąż w krytycznym stanie. Sprawcy wypadku może grozić dożywotnie więzienie, mówi rzecznik prokuratury rejonowej w Szczecinie Piotr Wieczorkiewicz. W sprawie wszczęto śledztwo w kierunku artykułu 148 paragraf 3 i 177, to jest usiłowanie zabójstwa wielu osób i spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym. Przestępstwo to jest zagrożone karą od 15 lat pozbawienia wolności lub dożywotniego pozbawienia wolności. Mężczyzna przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia, które mają być weryfikowane podczas śledztwa. Stworzenie nowych planów obronnych zapowiedziało Ministerstwo Obrony. Poprzednie powstały jeszcze przed wybuchem wojny w Ukrainie. To dokument z 2020 roku, mówi wiceszef MON Paweł Zalewski. To jest dokument zdezaktualizowany przez wydarzenia ostatnich 2 lat. Także obowiązująca polityczno-strategiczna dyrektywa obronna pochodzi z roku 2018. Nowy plan obronny kraju ma powstać w ciągu kilku tygodni. Samorządy powinny być niezależne od decyzji politycznych zapadających w Warszawie, powiedział w Krakowie szef resortu finansów. Andrzej Domański przypomniał, że trwają prace nad reformą finansowania samorządów. Nowe rozwiązania miałyby wejść w życie na początku przyszłego roku. Wiele samorządów potrzebuje finansowej pomocy już teraz i ta pomoc oczywiście zostanie zapewniona. Jednocześnie wiemy, że aby samorządy mogły inwestować, aby mogły efektywnie wykorzystywać środki, które płyną chociażby z KPO czy z Funduszy Spójności, muszą mieć zapewnioną silną własną bazę finansową. I właśnie taki system finansowania samorządów chcemy przedstawić. Minister finansów dodał, że prace nad nowymi rozwiązaniami odbywają się wspólnie z samorządowcami. Zapowiedział też konsultacje społeczne. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieści sportowe teraz w Trójce, Mateusz Warianka. Zapraszam. Legia Warszawa zremisowała 1-1 z Pogonią Szczecin w hicie 23. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Pierwsi na prowadzenie wyszli wojskowi w 49. minucie po golu Pawła Wszołka. Pogoń wyrównała 12 minut później, a do siatki trafił Eftimis Kuluris. Wcześniej 2-1 nad Widzewem Łódź wygrał Śląsk Wrocław. Dzięki temu podopieczni trenera Jacka Magiery wrócili na fotel lidera. Cieszymy się bardzo z tego, że wygraliśmy. Jest to pierwszy mecz w tym roku, który Śląsk w meczu ligowym wygrał. Uważam, że było intensywnie na meczu. Było kilka dobrych okazji do tego, żeby strzelić gole. Strzeliliśmy 2, straciliśmy 1, wygraliśmy 2-1, z czego się bardzo cieszymy. Szykujemy się do następnego meczu. Podsumował szkoleniowiec. Śląsk wykorzystał potknięcie Jagiellonii Białystok, która prowadziła przed tą kolejką. W Zabrzu przegrała jednak 1-2 z Górnikiem. Sporo emocji było w hiszpańskiej La Liga. Real Madryt niespodziewanie zremisował 2-2 z Walencją. Nie obyło się bez kontrowersji. Sędzia w ostatnich minutach nie uznał gola dla królewskich, a czerwoną kartkę za protesty otrzymał Jude Bellingham. A w Glasgow Ewa Swoboda świętowała zdobycie wicemistrzostwa świata. Polka podczas halowego czempionatu lekkoatletycznego była druga w biegu na 60 metrów. Teraz po tych emocjach, po tym wszystkim, jak to wszystko opadło, naprawdę jestem zadowolona z siebie, że dałam radę, bo wiadomo, fizycznie przygotowanie było bardzo dobre, ale też psychicznie się dużo zmieniło i tak naprawdę wiem, gdzie jestem i wiem, o co walczyć. Myślę, że to jest bardzo duże osiągnięcie teraz. Piąte miejsce w biegu na 60 metrów przez płotki zajął Jakub Szymański. Dziś ostatni dzień rywalizacji. A w Acapulco po tytuł sięgnął Jan Zieliński. Polski tenisista grający w parze z Monakijczykiem Ugonysem pokonali w finale turnieju ATP Meksykanina Santiago Gonzaleza i Brytyjczyka Nila Skapskiego 6-3 i 6-2. Polscy skoczkowie tuż za podium zakończyli zmagania w Pucharze Świata w fińskim Lahti. Biało-czerwoni w składzie Piotr Żyła, Maciej Kot, Kamil Stoch i Aleksander Zniszczą stracili do podium blisko 40 punktów. To był udany występ, ocenia Zniszczą. Musimy docenić ten wynik, bo to był najlepszy wynik drużynowo i myślę, każdy z nas może być zadowolony ze swoich prób, może poszczególnych, ale też może również za całokształt, bo myślę, że każdy z nas dał z siebie wszystko, wsadził te skoki serce i pokazywał się ten gest radości po tych skokach, a to jest już fajne uczucie. Najdalej skakali Norwegowie, drugie miejsce dla Austriaków, a podium zamknęli Niemcy. Dziś drugi konkurs indywidualny, start o 16:00. O 14:30 rozpoczną się kwalifikacje. Sponsorem audycji jest OSM Sierpc, producent sera królewskiego. Na zachodzie pogodnie, w centrum i na wschodzie już nieco więcej chmur, a na krańcach wschodnich może przelotnie padać, na Podlasiu także deszcz ze śniegiem. Na termometrach w Ustce i Białymstoku 9 stopni, w Gdańsku 12, w Warszawie 13, w Szczecinie i Rzeszowie 14, w Poznaniu 15, a w Krakowie i Wrocławiu 16. Sponsorem audycji był OSM Sierpc, producent sera królewskiego. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności mif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. That's the way every day goes. Every time we've no control. If the sky is pink and white, if the ground is black and yellow, it's the same way you showed me. Nod my head, don't close my eyes. Halfway on a slow move, it's the same way you showed me. If you could fly, then you'd feel south. Up north's getting cold soon. The way it is, we're on land, so I'm someone to hold true. Keep you cool when it's still alive. Won't let you down when it's all ruined. Just the same way you showed me. Showed me. You showed me love. Glory from above. Regardless, yeah. It's all downhill from here. In the wake of a hurricane, dark skin of a summer shade, nosedive in the flood lines, tall tower, milk crate. It's the same way you showed me. Cannonball off the porch side, older kids trying off the roof. Just the same way you showed me. You showed. If you could die and come back to life, up for air from the swimming pool, you'd kneel down to the dry land, kiss the earth that birthed you. Gave you tools just to stay alive and make it up when the sun is ruined. That's the same way you showed me. Showed. You showed me love. Glory from above. Regardless, dear, it's all downhill from here. All this shit. Say what I'm to the shoes. Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Stoparczyk i dzisiaj nietypowo, ponieważ witam Państwa już po ósmej, to będzie dorosła godzina. Audycja o bardzo ważnej sprawie tego świata, o kondycji psychicznej naszych dorastających dzieci. Dzieci, które w chwili nastoletniej próby niekiedy wybierają życie, a niekiedy, no właśnie. Niespełna 2 lata temu poznałam dziewczynkę, która na szczęście została tutaj z nami, chociaż wtedy wcale nie musiało się tak zdarzyć. Była w głębokim kryzysie. Dzisiaj kwitnie, pędzi do swoich pasji, do swoich wielkich miłości, lśnią jej oczy. Pięknie jest dnia na dzień, no i na dobre już, na szczęście, do nas powróciła. Zadzwoniłam do niej wczoraj i powiedziałam tak, słuchaj, bez ciebie i bez was nic. Wiem, że nauczyłaś się już kochać życie, wiem, że kochasz muzykę, wybierz proszę. Tak jak podpowiada ci twoje, takie trochę pokiereszowane, ale najwspanialsze, czułe i bardzo wrażliwe 13-letnie serce. Zatem dzisiaj gra ona. A w naszym studiu ktoś, kto na co dzień wyciąga pomocną dłoń do naszych dzieci, które nie widzą tego światełka w tunelu i którym jest tak bardzo ciężko. Jest z nami wiceprezeska zarządu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Marta Skierkowska. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. No właśnie, 116, 111. To jest to koło ratunkowe, które niekiedy poprawia nastrój, a niekiedy ratuje naszym dzieciom po prostu życie. A one? Jeżeli tylko się odważą, dzwonią do Państwa w poczuciu zaufania. Ale najpierw muszą wiedzieć, że w ogóle taki numer istnieje. I dobrze byłoby, gdybyśmy my, dorośli, potrafili im takie rozwiązanie podpowiedzieć. Ale myślę, że będę wyrazicielką niepokoju naprawdę wielu, jeśli na początku naszej rozmowy zapytam o to i będę właśnie wyrazicielką niepokoju rodziców, o to, co właściwie dzisiaj dzieje się, pani Marto, z naszymi dziećmi? No właśnie, to jest takie pytanie, które bardzo często słyszę w pracy, ale nie tylko w pracy, też w rodzinie, gdzieś na spotkaniach towarzyskich, w szkole moich dzieci czy w przedszkolu. Pytało to tak wielu rodziców, którzy są zaniepokojeni kondycją swoich dzieci, ale też jakoś tym, co dzieje się w otoczeniu. I tak myślę, że na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Można wysnuwać różne hipotezy, które jakoś przybliżą nas, ale trudno rzeczywiście w te złożony obraz, w którym jest tak wiele jakichś mikrosytuacji, mikrożyć i nie widzimy tego, co się dzieje, dać jakąś jasną wskazówkę. Na pewno jest tak, że ten czas, w którym my żyjemy, to jest czas bardzo dużej niepewności. Co dopiero skończyła się pandemia, zaczęła się wojna okrutną napaścią, bardzo blisko, za miedzą zaraz, to na pewno wpływa na to, na takie poczucie niepokoju, które towarzyszy nam dorosłym, a tylko możemy sobie wyobrazić, jak towarzyszy naszym dzieciom, jak bardzo to może w nich rezonować. Ta duża niepewność na pewno osłabia naszą odporność psychiczną i osłabia odporność psychiczną dzieci, powoduje, że one są zalęknione, że nie wiedzą, co to życie jeszcze może przynieść. Nie wspomniałam, a bardzo ważnym czynnikiem jest taka, no powiedzieć wisząca w powietrzu, to powiedzieć za mało, ale jednakowoż katastrofa klimatyczna i różne zmiany, które się dzieją, które bardzo postępują, które wpływają na nasze życie i taką wizję trochę apokaliptyczną też tego, co nas czeka w sensie życia na Ziemi. To też jest ogromne źródło lęku i dzieci o tym często mówią, że je to niepokoi. To, co myślę, że nam nie było dane znowu w naszych dzieciństwach, takich dzieciństwach z lat 70., 80., 90., to doświadczanie bardzo dużej presji ze strony mediów, presji, która wpływa na życie. Tak. Mówię tu oczywiście o internecie, mediach społecznościowych. To jest taki kawałek, z którym my nie mieliśmy do czynienia, a który rzeczywiście osłabia dzieci też, osłabia, bo one się porównują nieustannie z tym, co dzieje się w internecie. Ten internet staje się takim bardzo bazowym źródłem czerpania informacji o świecie. Oczywiście jest też dobrym narzędziem do wielu spraw, ale jednakowoż stanowi także źródło zagrożeń. No i w końcu to, co myślę, że też ma bardzo duży wpływ na kondycję psychiczną dzieci, to jest tempo. Tempo, w którym my żyjemy, my dorośli. Ja to mówię teraz z perspektywy Warszawy, ale wiem, że dotyczy to jak Polska długa i szeroka, nas wszystkich. Zmieniła się praca przez te lata, zmieniła się liczba zadań, jakie wykonujemy, tempo, narzędzia, z których korzystamy. Wszyscy pracujemy bardzo dużo, dzieci spędzają sporo czasu same, samotnie. Niektóre dzieci właśnie w pandemii to doceniały, że rodzice byli w domu. Dla niektórych oczywiście to było też bardzo trudną sytuacją, ale można sobie wyobrazić, że nawet te nasze dzieciństwa, znowu pozwolę sobie do nich wrócić, to były te momenty, że ci rodzice nawet jak pracowali, jak mama robiła obiad, czy tata grzebał w rowerze, to oni byli gdzieś w domu czy w jego otoczeniu. Teraz często biegamy między różnymi sprawami, nie zawsze z naszego wyboru. Czasem to jest z takiego szukania rozwiązań na przetrwanie, na to, żeby spiąć koniec z końcem. Ludzie szukają różnych po prostu form i możliwości zatrudnienia dodatkowej pracy. Natomiast przekłada się to na pewno taką samotność, bo nawet jak jesteśmy całkiem niedaleko, ale jednak pogrążeni w urządzeniach elektronicznych, za pomocą których pracujemy albo robimy coś wokół pracy, to nie jesteśmy w kontakcie. Dotknęła pani wielu tematów, bardzo ważnych spraw, ale jakoś tak dotarło do mnie chyba najbardziej to, że jest ten wszechogarniający brak poczucia bezpieczeństwa, bo właściwie z każdego tego tematu to wynika. Ale też o tym klimacie pani powiedziała. My rzadko bierzemy to pod uwagę, bo to wydaje nam się takim problemem globalnym, problemem dorosłego świata. A ja z autopsji wiem, że kiedy w tym studiu siedzi dziecko, to ono najbardziej jest wstrząśnięte i porażone tym, że nasza planeta umiera. I ono bierze to bardzo wprost i bardzo dosłownie. Znam dzieci, które nie mogą spać. Właśnie dlatego, że tak się dzieje i że taka jest narracja w przestrzeni publicznej. Ale też, no wiadomo, internet. Chyba nigdy wcześniej nie było tak trudnego momentu dla dorastania naszych dzieci, bo nigdy wcześniej nie musieliśmy dźwigać na naszych wątłych, nastoletnich barkach dwóch światów. Bo to jest świat realny, świat wirtualny. Ale jeśli pani pozwoli, ja chciałabym odwołać się do badań naukowych, bo te badania są alarmujące i są różne źródła. I różne źródła podają różne wyniki obserwacji i wcale nie są do końca takie spójne. Czy te wyniki w kontekście zdrowia psychicznego naszych dzieci nadal są tak bardzo alarmujące? Czy jest w tej chwili trochę lepiej? Jak to wygląda? To jest tak, że te wyniki badań nie zmieniają się bardzo dynamicznie i nie pokazują jakiejś diametralnego wzrostu skali zjawiska związanego z zagrożeniami zdrowia psychicznego. W niektórych obszarach można je oczywiście znaleźć, ale nie jest tak, że globalnie mamy jakąś bardzo dynamiczną rewolucję. Natomiast mamy na pewno razem z tymi zagrożeniami, które zidentyfikowałyśmy, o których przed chwilą rozmawiałyśmy, mamy też coraz większą świadomość i otwartość mówienia o tych problemach związanych ze zdrowiem psychicznym, więc może być też tak, że taka obserwacja, że teraz jest bardzo dużo, nigdy nie było tyle, co teraz, bo to jest to, co ja często słyszę, wynika z tego, że ludzie o tym chętniej mówią, potrafią nazywać rzeczy, których my w swoim dzieciństwie nie potrafiliśmy nazywać. To jest też tak, że każde pokolenie i każde dzieciństwo ma swoje wyzwania, swoje problemy. Nie jest tak, że kiedy my byliśmy, ja mogę się odwołać do lat 80., że wtedy było super różowo, nie było żadnych problemów ze zdrowiem psychicznym, a teraz to dopiero jest. To by była nieprawda. Nie potrafiliśmy o nich mówić, nazywać ich, identyfikować, rozpoznawać. Ja często teraz pracując z dziećmi wracam do swoich wspomnień, na przykład ze szkoły podstawowej i widzę dzieci, które były krzywdzone, dzieci, które były zaniedbane i na które nikt nie zwracał uwagi, które ktoś wręcz obwiniał na przykład za tę sytuację. Dzieci w pani wieku, dzieci w moim wieku, w naszym wieku. Pani, pedagodzy często powołują się na taki termin czarna pedagogika. Oczywiście bez zdrowego rodzica nie ma zdrowej więzi w rodzinie. Bez zdrowego rodzica nie ma zdrowego dziecka. Niestety to się bardzo zero-jedynkowo przekłada. Chciałabym odwołać się do tego, co my sobą niesiemy. Dlaczego warto mieć świadomość tego, że ta czarna pedagogika wciąż ma na nas dorosłych wpływ i że te stare metody wychowawcze, które w nas tak boleśnie i głęboko wrosły, wcale nie pomagają budować mocnych, zdrowych relacji z naszymi dziećmi? No i dlaczego po prostu podcinają nam skrzydła? Może ta świadomość spowoduje, że zaczniemy od siebie? Wspaniale, że pani o tym mówi. To jest tak, że mówię teraz o naszym pokoleniu, pokoleniu rodziców. My niesiemy na swoich plecach ten bagaż, taki plecak zapakowany no, różnymi rzeczami, które miło wspominamy, ale też takimi kamieniami trochę związanymi właśnie z metodami wychowawczymi, które wtedy były uznawane za skuteczne, popularne, więc też nie jest tak, że nasi rodzice w złej wierze je stosowali, wręcz przeciwnie, uważali, że to jest właśnie coś, co może pomóc dzieciom się rozwinąć. Tak, bo przepraszam, to nie chodzi o to, żeby kogokolwiek oskarżyć, bo to nie posunie do przodu, że tak powiem, szumnie ludzkości. Chodzi o to, żeby przyjrzeć się problemowi i skutecznie zadziałać. Absolutnie tak. Wielu z nas było, pochodzi z czasów, kiedy dzieci i ryby głosu nie miały. To się na szczęście dezaktualizuje, chociaż nie tak dynamicznie, jakbyśmy chcieli. I dziecko nie było ważne, nie było widziane, nie było zawsze traktowane podmiotowo. Były kary fizyczne, dosyć popularnym rozwiązaniem wielu sytuacji, żeby pokazać dziecku konsekwencje jakiejś sytuacji. Krzyk, poniżanie. To są takie rzeczy, które w latach 80., 90. dosyć swobodnie były używane przez rodziców właśnie z taką myślą, że tak należy z dziećmi postępować. Oni zresztą sami też nie mieli dobrych wzorców. Natomiast takie, my często idealizujemy swoje dzieciństwo i wracamy do tego, mówimy, nawet jeżeli coś tam mi się wydarzało, jak moi rodzice na mnie krzyczeli, czy dawali klapsy, to i tak wyrosłem na porządnego człowieka. Tak, ale też wybieramy, bo były tak bolesne sytuacje, traumy, a dziecko przyjmuje wszystko 10 albo 100 razy bardziej, dlatego że jest niezwykle otwarte, ufne, wrażliwe i powiedzmy to sobie wprost. Przecież mama jest panią Bozią dla dziecka. Ojciec jest panem Bogiem, czyli potęgą wszystkim. A dziecko, no, jeśli czuje się zagrożone, to czuje się zagrożone na maksa. Absolutnie. I tak cieszę się, że pani o tym powiedziała, bo no właśnie, my jesteśmy aż matką, aż ojcem dla dziecka. Po prostu taką figurą, wszystkim. Po prostu jesteśmy dla tego dziecka wszystkim, więc to, co my powiemy, nie da się tego pomniejszyć. Dzieci nas absolutnie bezbrzeżnie kochają i one są w stanie podążać za wszystkim, czego my od nich będziemy oczekiwać. I tu jest pewna pułapka, bo nikt też nie może tak tych dzieci skrzywdzić, jak te najbliższe osoby, które nie będą, no nie będą postępować jakoś konstruktywnie w takiej uważności, empatii i podmiotowym traktowaniu własnego dziecka. I tak myślę, że bardzo istotny jest ten kawałek, żebyśmy obejrzeli swoje dzieciństwo. To się w ogóle przydaje bardzo w życiu, w byciu rodzicem, żeby byciu sobie człowiekiem. W byciu człowiekiem, absolutnie, w byciu po prostu sobą, żeby, tak. Żeby zajrzeć do tego swojego dzieciństwa i nie chodzi o to, żeby rozdrapywać jakieś stare rany, tylko spojrzeć, co mnie ukształtowało, co miało na mnie wpływ, co mi teraz pomaga, a co mi przeszkadza i może przeszkadza mi w tej roli rodzicielskiej, może przeszkadza mi w pracy, a może przeszkadza mi w jakichś innych relacjach. I naprawdę to, co możemy dla siebie dobrego zrobić, to się temu przyjrzeć. To nie zawsze oznacza, że mamy otworzyć przewód 18-letniej psychoterapii, jak u Woody'ego Allena, tylko to może oznaczać, że sobie teraz zreflektujemy z pozycji dorosłego człowieka jakieś doświadczenia z naszego dzieciństwa i nadamy im jakieś inne ramy, jakieś inne wartości, a może będziemy mieli okazję, żeby jeszcze z naszymi rodzicami o tym porozmawiać i na przykład przedstawić naszą perspektywę. I takie, to może być bardzo uwalniające też, żeby to ponazywać. Tak, ale może być też bardzo bolesne i ludzie wiem, że często boją się takiego ruchu, aczkolwiek to jest bardzo ważny ruch dla uzdrowienia całej rodziny, bo przecież to są te niteczki. Pradziadkowie, dziadkowie, rodzice, dzieci, potem wnuki, prawnuki. Przecież to przychodzi z pokolenia na pokolenie. To jest wielka pokoleniowa sprawa. Natomiast ja mam takie głębokie przekonanie, wie pani, kiedy pracuję z dziećmi, kiedy je obserwuję, że my dorośli tak naprawdę w przestrzeni publicznej, w ogóle w domach, tak naprawdę nie oddajemy im głosu. My załatwiamy nasze sprawy pomiędzy, a bardzo rzadko jest to takie uważne spojrzenie w oczy, wysłuchanie, nawet nie wchodzenie w interakcję jakąś, tylko po prostu bycie dla tego dziecka. A kiedy dziecko przegląda się w naszych oczach, to wie, że jest ważne, że jego głos ma znaczenie. Dlaczego w naszej społeczności XXI wieku wciąż pokutuje to durne stwierdzenie, dzieci i ryby głosu nie mają? To prawda, a tak relacja to jest przede wszystkim uważność. I zastanówmy się, bo to wcale nie jest takie, wydaje się wyzwaniem, jeżeli trzeba zrobić jakąś dużą zmianę w swoim zachowaniu i przestawić się na tę uważność. Ale już sama uważność jest bardzo przyjemną taką czynnością i stanem, w jakim się jest w relacji. I tak naprawdę nawet jak patrząc z perspektywy psychoterapii, nie obawiam się tego powiedzieć, psychoterapia to jest w dużej mierze dawanie komuś uważności, uwagi. Jakby ten czas, kiedy jest 50 minut psycholog ze swoim pacjentem czy klientem, to jest ten czas właśnie takiej totalnej, zupełnej uwagi. I myślę, że wspaniale, że pani o tym mówi, bo

tak jak wspomnienie po pierwszej dziewczynie, jak czasy podstawówki, zbite butelki, ubite rówki, starte selówki w podróży, polowanie na chwilę się nie duży, się nie nuży. Łapię chwile ulotne jak ulotka, ulotne chwile łapią jak fotka. Łapię chwile ulotne jak ulotka, ulotne chwile łapią jak fotka. Faktofonika, chwile ulotne, a w studiu wiceprezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Marta Skierkowska. Jeżeli chodzi o telefon zaufania, to przypomnę numer 116-111. To na ile dzisiaj dla młodego człowieka problemem są relacje rówieśnicze, no bo i takie odpryski do mnie docierają bardzo często. I jaka jest skala, jeżeli chodzi o, no niestety, przemoc rówieśniczą? Skala jest ogromna tego zjawiska. Ponad 2/3 dzieci według naszych najnowszych badań z ubiegłego roku doświadcza przemocy rówieśniczej. Zresztą nic dziwnego, no bo jest to taka przemoc, która jest w tym środowisku, w którym dzieci najczęściej przebywają. To jest też taki rodzaj przemocy, o którym dzieci bardzo rzadko mówią. Rodzice zwykle dowiadują się niestety ostatni o tym, że dziecko doświadcza czegoś bardzo okrutnego w swoim otoczeniu, w szkole. To może mieć wymiar zarówno takiej przemocy, której doświadcza fizycznie, i my tu oczywiście nie przytaczamy nigdy fragmentów rozmów z dziećmi, ale mogę podać takie przykładowe zachowania, które mogą świadczyć o tym, że dzieci doświadczają tych trudności. To jest na przykład doświadczanie wyzwisk, ośmieszania, ale też takie fizyczne, czy przemoc fizyczna, czy na przykład takie sytuacje, że dzieci są gdzieś zamykane w jakichś pomieszczeniach w szkole, szczególnie młodsze dzieci, na przykład przez starsze dzieci, zamykane w jakichś szafkach, czy w jakichś ciemnych łazienkach i po prostu tak przytrzymywane w ten sposób. Dzieci nie mówią o tym, bo chronią swoich rodziców. Wstydzą się też tego, że doświadczają przemocy rówieśniczej. Czasem nie są pewne, czy to, co się dzieje, to jest zabawa, taka normalna, jakaś normatywna, rówieśnicza sprawa, czy rzeczywiście zostały przekroczone jakieś granice i doświadczają przemocy. Same się w tym gubią i nie wiedzą zupełnie, co z tym zrobić. No tak, ale tego, czego dzieci nasze najbardziej potrzebują w tym procesie dorastania, to jest akceptacja rówieśników. I paradoks polega na tym, że bardzo często nie tylko nie mają tej akceptacji, ale także są ofiarami hejtu i są osobami, które doświadczają odrzucenia. Nie ma chyba nic trudniejszego w tym wieku. One często mówią o tym, że wolałyby, jak słyszałam ostatnio, zjeść żabę, żeby tylko nikt ich ze środowiska rówieśniczego nie odrzucił. Ale bardzo to jest niepokojące, że te osoby, do których dzieci powinny zwrócić się o pomoc, to dowiadują się ostatnie. Oczywiście, po pierwsze, dzieci nie chcą ranić rodziców, bo bardzo kochają ich, ale przecież są także inne powody, bardzo ważne powody. Dlaczego? Dziecko odruchowo tak natychmiast nie biegnie do tego dorosłego, który naprawdę może mu pomóc, realnie pomóc. Rozmawiałyśmy już wcześniej o tych naszych kompetencjach takich rodzicielskich, które mogą wynikać z różnych, czy na które mogą wpływać różne trudności, czy nasze własne doświadczenia. Też tym powodem, dla którego dzieci obawiają się powiedzieć swoim bliskim o tym, o trudnościach, których doświadczają, jest to, że obawiają się, w jaki sposób zostaną przyjęte z tą informacją. Mogą mieć też, i tutaj uważność wielka taka dla państwa, mogą mieć takie doświadczenia, że my ich z czymś nie przyjęliśmy w konstruktywny sposób. To mogły nie być te najtrudniejsze sytuacje, ale na przykład kiedy dziecko mówiło nam o trudnej sytuacji na placu zabaw, a my to jakoś bagatelizowaliśmy, minimalizowaliśmy, unieważnialiśmy, albo mówiliśmy, no to po co tam poszłaś, po co tam chodziłaś i wyrywałaś jej tę łopatkę, jak widziałaś, że była zajęta. I od takie rzeczy niszczą trochę zaufanie między nami, utrudniają i zmniejszają prawdopodobieństwo, że dziecko do nas przyjdzie w sytuacji, kiedy naprawdę będzie potrzebować pomocy. To w jaki sposób powinien zachować się rodzic w takiej sytuacji, kiedy dziecko przychodzi z czymś trudnym? To nas uwiera, to nas boli. Może nie mamy czasu, może nie chcemy tego nawet do końca zaakceptować. Niemniej jednak, w jaki sposób rodzic powinien się zachować, żeby te relacje kruchą budować? Przede wszystkim to, że dzieci do nas przychodzą z różnymi sprawami, czy trudnymi, czy łatwymi, to jest ogromne wyróżnienie i powinniśmy to bardzo docenić, bo dzieci znajdą odpowiedzi w świecie, ale one przychodzą do nas w pierwszej kolejności. Zauważmy, jak bardzo to jest cenna sprawa i jak bardzo jesteśmy obdarowani w tym momencie przez dzieci zaufaniem. Ważna jest uważność i uwaga, o której pani mówiła, że to jest taka baza w relacji. Czyli jeżeli ktoś do nas przychodzi z czymś dla niego ważnym, to dajmy temu należytą też uwagę z naszej strony. Ważne są słowa. Ważne jest to, żeby podkreślić, dobrze, że mi o tym mówisz. To wydaje się banalne, ale z drugiej strony dziecko ma w sobie, czy ja powinienem o tym mówić, czy ja powinnam to powiedzieć, czy może nie. I kiedy my dajemy taki zwrot, dobrze, że o tym mówisz, to naprawdę dzieci odczuwają ulgę, że okej, czyli to już mam załatwione. Ważne jest w takich sytuacjach także, żeby usłyszeć, to nie była twoja wina. Bo dzieci przychodzą z tym, no tak, ale on mnie zamknął może gdzieś tam w szatni w szkole, ale ja wcześniej powiedziałem mu, że jest głupi na schodach, więc mi się to może należało i ja dostałem taką coś, na co zasłużyłem, tak? I zostało to wymierzone. Dzieci też się z tym mierzą i się trochę wstydzą i mają takie właśnie obawy, czy nie zostanie to odkręcone tak, że to one zawiniły. Więc takie powiedzenie, dobrze, że do mnie z tym przychodzisz, dziękuję za to, że mi właśnie obdarzasz tym zaufaniem. I to, co się wydarzyło, to nie była twoja wina. To naprawdę potrafią otwierać i budować taki potencjał, że z najtrudniejszymi sprawami dzieci będą wiedziały, że zawsze mogą do nas przyjść i nie ma nic cenniejszego niż rodzic, do którego można przyjść ze wszystkim. Ale proszę zauważyć, jaka narracja jest w przestrzeni publicznej i pokłosie jakiego rodzaju wychowania. No my teraz właściwie mamy na to jakieś takie bardzo przykre dowody. No przecież zmarła wczoraj dziewczyna, która została bardzo brutalnie potraktowana. I w jaki sposób społeczeństwo reaguje, że tak powiem? Bardzo różnie oczywiście, ale bardzo też często też możemy usłyszeć słowa pod tytułem przecież ona sama tego chciała, ona się prosiła. Przecież to jest dokładnie tak. To jest wychowanie w taki sposób, naszego społeczeństwa, tak. W taki nieodpowiedzialny, w taki roszczeniowy, w taki egoistyczny, w taki, gdzie świat zatrzymuje się na czubku własnego nosa. Ale wracając do przemocy rówieśniczej, jestem bardzo ciekawa, w jaki sposób można by określić rolę rodzica w tym procesie i w jaki sposób można by określić rolę szkoły, bo przecież to jest nasza dorosła odpowiedzialność, kiedy dziecku dzieje się krzywda. To jest często właśnie to, z czym mierzą się rodzice, bo nie wiedzą gdzie i czy oni w ogóle powinni się tym zajmować, czy powinni się tym zajmować w 100%, czy jest gdziekolwiek jakaś rola szkoły. I tutaj mam dla państwa też dobrą wiadomość, bo od połowy lutego weszły w życie standardy ochrony małoletnich, które nakładają na wszystkie szkoły, przedszkola, kluby sportowe, wszystkie te organizacje, w których przebywają dzieci, obowiązki, żeby posiadać bardzo jasne procedury reagowania na tego typu sytuacje i też określania, jak dalej wspierać dziecko. I to dziecko, które powoduje przemoc czy agresję, i to dziecko, które jej doświadcza, bo tutaj tak naprawdę dwie strony są w bardzo trudnej sytuacji. I ja uważam, że zawsze powinniśmy działać w porozumieniu ze szkołą i szukać tego porozumienia i szukać takich możliwości współpracy, bo to jest jednak jakieś działanie systemowe, które jest potrzebne i my jako rodzice nie mamy wpływu na wszystko. Ale też nie powinniśmy szkole oddawać całej tej sytuacji, dlatego że to my jesteśmy tymi osobami, które najlepiej w tym procesie będą mogły wesprzeć swoje dziecko. Mówię tu o takim wsparciu bieżącym, słuchanie, kontrolowanie, jak ono ma się w tej sytuacji, jak się zmienia, czy nie pojawiają się jakieś niepokojące dodatkowe objawy, czy nie, ta sytuacja się jakoś nie rozszerza, ale też bycie adwokatem swojego dziecka. To mamy takie, ja mam takie doświadczenie, myślę, że też wielu profesjonalistów, którzy pracują z dziećmi, że czasem nie ma wystarczającej determinacji też po stronie szkoły albo innych rodziców, żeby jakąś sprawę doprowadzić od początku do końca. Tak naprawdę, kiedy zaczynamy głośno mówić o tym, że dziecko doświadcza przemocy w szkole, to w wielu sytuacjach dla szkoły jest to jakiś niewygodny komunikat, bo trzeba coś z nim zrobić, trzeba się tym zająć. A szkoła jest i tak przeciążona. A tu takie dodatkowe rzeczy, które wpływają i których jakoś nie powinno się zignorować. Natomiast to, że my będziemy sami też strażnikami tego procesu, żeby on doszedł do końca, żebyśmy znaleźli konstruktywne rozwiązanie, żeby dziecko mogło bez niepokoju chodzić do szkoły, uczestniczyć w zajęciach i czerpać z tego przyjemność, żebyśmy to monitorowali właśnie do, do samego końca. Chciałam tutaj dodać, bo powiedziała pani o tym, o sytuacji w społeczeństwie i myślę, że to jest bardzo zasadne, bo ten makrosystem wpływa na mikrosystem, w którym żyjemy i różne takie zachowania z przestrzeni publicznej są odzwierciedlane w relacjach rówieśniczych, czy w ogóle w relacjach takich rodzinnych. I myślę, że też to jest bardzo istotne, jak my rodzice porozumiewamy się między sobą. I tutaj mówię o rodzicach na przykład takiej społeczności klasowej. Bardzo podoba mi się to, co jest w fińskich szkołach, że na początku roku rodzice podpisują kontrakt między sobą, że oni będą się wspierać, że oni nie będą o sobie źle mówić, że oni będą współpracować przy rozwiązywaniu różnych trudnych konfliktów. I myślę, że to jest baza, bo wiele sytuacji, zanim dojdzie do przemocy, to są często jakieś konflikty między dziećmi i tak naprawdę gdyby była współpraca między rodzicami tych dzieci, to można te dzieci fantastycznie wesprzeć w tym, żeby one odbudowały czy rozwinęły swoją relację. Ja sama mam takie prywatne doświadczenie, o którym mam pozwolenie, żeby mówić od swojego dziecka, że w sytuacji, kiedy gdzieś tam w jakiejś relacji zrobiło się trudno, to właśnie współpraca nas, rodziców, takie właśnie odzwierciedlanie, pokazywanie tej sytuacji z innej perspektywy naprawdę przyniosło bardzo dobre rezultaty. Dzieci mają w tym momencie, myślę, że przyjemną relację, nie znaczy, że się przyjaźnią, ale są w stanie ze sobą iść do kina czy na spacer i uważam to za taki mały sukces. No tak, mały sukces, wielki szacunek, bo tutaj wkracza właśnie to wielkie słowo do akcji, prawda? Uszanuj kogoś, jego inność, jego odrębność i to takie patrzenie na drugiego człowieka przez pryzmat swój, ale jednak bardzo empatyzując z tym kimś, kto jest zupełnie inną jednostką. No to jest chyba taka wskazówka bardzo ważna dla nas wszystkich. Ale wracając do przemocy rówieśniczej, bardzo często ona właśnie zaczyna się w internecie. Dzieci przynajmniej potwierdzają, że właśnie tak jest. No i tutaj mamy wielki temat. Nie zgłębimy go. Trzeba by było nam wielu, wielu audycji. Niemniej jednak bardzo proszę, abyśmy dotknęły tego tematu, bo zaryzykuję stwierdzenie, że poza małymi wyjątkami właściwie uzależnieni od mediów elektronicznych, od internetu jesteśmy wszyscy. Bo to nieprawda, że uzależnione są tylko i wyłącznie nasze dzieci, to znaczy my widzimy, że one siedzą w nosie, z nosem w telefonie, w komputerze, ale tak naprawdę my robimy dokładnie to samo. Póki nie zaśniemy, to jeszcze scrollujemy, jeszcze patrzymy, jakby świat miał nam uciekać. Właśnie, proszę powiedzieć, bo dane też są bardzo niepokojące, jak często dzieci ulegają przemocy rówieśniczej w internecie, czyli tak zwanej cyberprzemocy. Jak często zgłaszają się w ogóle do was dzieci, które są ofiarami przemocy rówieśniczej w internecie? Rzeczywiście, kiedyś, jeszcze 20 lat temu, kiedy zaczęliśmy się zajmować bezpiecznym internetem w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, to pamiętam, że mieliśmy takie reguły dla rodziców, żeby komputer stał w salonie. Niedawno to odgrzebaliśmy gdzieś i się z tego naprawdę pośmialiśmy, dlatego że to, jak te media zaczęły wyglądać przez te 20 lat, to jest niewyobrażalna jakaś zmiana. Tak naprawdę każdy z nas ma telefon i urządzenie do kontaktu ze światem w kieszeni. Mają też dzieci. Badania pokazują, że już koło 8 roku życia dzieci stają się posiadaczami smartfonów. A trzeba powiedzieć, że na przykład dostęp do portali społecznościowych zwykle zaczyna się dopiero tak legalnie od około 13 roku życia, więc dużo one często wyprzedzają bardzo ten czas i zaczynają już korzystać. Mhm. Ja znam dzieci, które w swoich 3-letnich, 4-letnich, 2-letnich o zgrozo łapkach trzymają urządzenia, bo tak jest łatwiej. Proszę Państwa, tak nie jest łatwiej. W ten sposób, jeśli chcemy mieć święty spokój, to na pewno tego spokoju nie będziemy mieli za kilka bądź kilkanaście lat, a nawet kilka już lat, kiedy dziecko zacznie się buntować i dorastać. Dlatego, że to jest prosta droga do zerwania więzi. Absolutnie, ja tak pozwolę sobie sparafrazować Marksa, że internet to jest opium dla mas. W jakimś sensie oczywiście nie można powiedzieć że tylko o negatywnych zastosowaniach internetu i zawsze staramy się to podkreślać, bo naprawdę ten postęp, który przyszedł z internetem jest niesamowity, jest bardzo pozytywny też w wielu aspektach. Natomiast jak to zwykle bywa, z takim postępem idzie też bardzo wiele zagrożeń. Rzeczywiście pytała pani o skalę doświadczania przez dzieci takich trudności związanych z używaniem internetu i ponad 40% dzieci doświadcza bycia wyzywanym w internecie. 1/4 dzieci doświadcza bycia ośmieszanym. To są właśnie te składowe, które prowadzą do cyberprzemocy, która, właśnie kiedyś to oddzielaliśmy, mówiliśmy tu cyberprzemoc, tu przemoc szkolna, to jedno tak. zjawisko, drugie to się zjawisko. Łączy teraz. A to się wszystko przenika. Tak naprawdę nie ma jednego bez drugiego. One zawsze mają jakiś wymiar związany i z tym światem jakby na terenie szkoły, czy w okolicach szkoły, czy podwórka i z tym światem, który jest wirtualny i część komunikacji się tam przenosi. Co ciekawe, jak się pyta rodziców o te zagrożenia doświadczane przez dzieci w internecie, to oni widzą tego dużo mniejszą skalę. Jakby znowu to jest coś, o czym dzieci po prostu... Pokoleniowe. Dzieci też nie widzą. My też nie do końca jakby, nie oszukujmy się, ale nie rozumiemy wszystkiego, co tam w internecie i nie próbujemy często tej próby podjąć. Dzieci spędzają też, wspomniała pani, bardzo dużo czasu w internecie i tutaj też wyniki badań są niepokojące, bo nastolatki w ciągu tygodnia spędzają dziennie ponad 5 godzin online. Ponad 5 godzin z takiego... Codziennie. Codziennie. W weekendy tego czasu jest jeszcze więcej, ponad 6 godzin. Więc tak naprawdę to jest... To zaburza wiele takich aspektów rozwojowych, bo my oczywiście dzisiaj koncentrujemy się na takim związanym ze zdrowiem psychicznym i rzeczywiście to potrafi rozregulować taki też... funkcjonowanie poznawcze, czy właśnie takie doświadczanie, czy funkcjonowanie emocjonalne, taki sposób nagradzania siebie, bo ten internet często i to, co tam się dzieje, jest postrzegane przez dzieci jako taka szybka nagroda, odreagowanie emocji. Dzieci często w trudnych takich emocjonalnie stanach też uciekają do internetu, bo on im przynosi ulgę. No a internet to oczywiście także ten hejt, ośmieszanie, przemoc, ale także niebezpieczne kontakty, właśnie, czy niebezpieczne treści, z którymi dzieci mają kontakt. To jest niesamowicie niepokojące, wszystko jest niepokojące, ale w momencie, kiedy dorosła osoba podszywa się pod dziecko, kiedy dochodzi do naprawdę bardzo traumatycznych doświadczeń, które dzieci potem niosą w życie i bardzo rzadko potrafią sobie z tym poradzić, a nie jest to takie proste, żeby uchwycić, złapać, chociażby złapać kontekst i chociażby złapać informację od dziecka, że coś dzieje się nie tak. Bo kiedy dziecko ma kontakt z kim nie wie, z kim właściwie, a potem jak już wie, to tym gorzej, to znowu rzadko idzie do rodzica. Skąd rodzic, skąd my dorośli, w jaki sposób możemy zorientować się, że dziecko ma tak trudną sytuację w swoim życiu? No właśnie, to jest trudne, bo jest konflikt między wolnością a ochroną jakoś, szczególnie jeżeli chodzi o nastolatki. Zaufaniem, prawda? Zaufaniem. Jeżeli chodzi o młodsze dzieci, no to myślę, że bardzo dobrym rozwiązaniem są różne też narzędzia kontroli rodzicielskiej i żebyśmy dla dobra dziecka i w porozumieniu z dzieckiem stosowali je. Ja też Państwu polecam taką stronę Domowe Zasady Ekranowe, czyli takie różne sposoby właśnie ustalania z dziećmi zasad korzystania z internetu i mediów, żeby był on jak najbardziej bezpieczny i higieniczny jednocześnie, więc tutaj odsyłam, bo tam są wszelkie instrukcje dostępne od ręki w tej sprawie. Natomiast tutaj rzeczywiście, oczywiście nasza znowu uważność i obserwacja. My jakby mogłybyśmy zrobić temat dzisiejszej audycji jakby tak. z tych dwóch wątków. Z każdego wątku. Z każdego właściwie można by było, ale ta uważność nas bardzo dobrze prowadzi. Sprawcy działają podstępnie. Najpierw nawiązują relacje z dzieckiem, pytają się, co lubi. To się często dzieje się na przykład na komunikatorach internetowych, takich, które są używane choćby w grach, czy gdzieś w mediach społecznościowych. Ważne jest, czy dzieci na pewno powinny mieć dostęp do danych komunikatorów, choćby ze względu na wiek. Ważne, w jaki sposób ich używają. Czy rzeczywiście zamykają się zawsze w swoim pokoju na cztery spusty. Czy na przykład ten komputer, na którym można grać, jest rzeczywiście w jakiejś takiej wspólnej przestrzeni, bo to przecież cały czas da się zrobić i może warto by było, nie jest to bez kosztów, bo wtedy dzieci często rozmawiają, to może też przeszkadzać dorosłym, no ale czasem jest tworzeniem tej bezpiecznej przestrzeni, że właśnie to własne granie nie musi się odbywać w piwnicy, tylko może się jednak odbywać gdzieś w takiej przestrzeni, że są też inni domownicy. Sprawcy powoli uwodzą dziecko, zaczynając właśnie od takiej próby nawiązania kontaktu, mówią dziecku, że jest wyjątkowe, że pytają, co było w szkole, mówią, że o, widzisz, ja też miałem problemy ze swoimi rówieśnikami. To są takie rzeczy, które budują więź i szczególnie, jeżeli trafiają na jakieś pola niedoboru, to mają tutaj duży potencjał taki do wykorzystania. Czyli wtedy, kiedy dziecko nie doświadcza tak wiele uwagi ze strony swoich bliskich, albo nie w taki sposób, w jaki by chciało. Potem powoli starają się jakby przenieść na inny poziom te relacje, co nie zawsze jest czytelne dla dziecka, zwłaszcza młodszego, o co tu może chodzić. Natomiast na pewno wszelkie takie objawy ze zmianą w zachowaniu dziecka, z obniżeniem nastroju, z ukrywaniem tych narzędzi, które służą do komunikacji, powinny wzbudzić taką czujność rodzica. I myślę, że dobrze jest, szczególnie tutaj pewnie już tylko rodzice młodszych dzieci będą mieli te szanse, ale kiedy wprowadzamy dzieci w taką możliwość korzystania z mediów elektronicznych, mieć jasno ustalone zasady i często rozmawiać o tym, co tam się dzieje. Też ważne, żeby dzieci były uprzedzone o tym, że osoby, które poznają, nie tylko w internecie, bo to też przecież w świecie rzeczywistym, mogą nie mieć dobrych zamiarów, nawet wtedy, kiedy są miłe, kiedy dobrze wyglądają, jakie mogą być takie alarmujące sytuacje, słowa czy zachowania ze strony innych osób, które powinny wzbudzić czujność dziecka, żeby zawsze, kiedy się niepokoją, kiedy boli je brzuch, kiedy myślą o jakimś kontakcie, kiedy boli je głowa na myśl o czymś, kiedy się wstydzą, że my zawsze wtedy dla nich jesteśmy. I to jest naprawdę największy kapitał, jaki możemy dać swoim dzieciom. Z czymkolwiek do mnie przyjdziesz, to ja zawsze dla ciebie jestem i zawsze będę po twojej stronie. Tak, my nie doceniamy tych sygnałów, które płyną z ciała, a ciało ma swoją inteligencję, swoją mądrość i trudno jest tak odseparować to ciało od umysłu i właściwie, no po co? Pani Marto, jest tak dużo wątków tematycznych pod szyldem zdrowie psychiczne naszych dzieci, ale bardzo chciałabym zdążyć, może zdążymy, dotknąć jeszcze jednego, bo na tyle mamy czas. W jaki sposób to ciągłe porównywanie się z wyidealizowanymi, nierzeczywistymi wizerunkami chociażby celebrytów wpływa na samopoczucie i poczucie własnej wartości dziecka? Co można zrobić z tym zniekształconym obrazem rzeczywistości, który serwują nam wszystkim media, a dzieci są bardzo wdzięcznym odbiorcą, bardzo plastycznym? No i w konsekwencji jeszcze chciałam zapytać o to, czy to prawda, że dorastające dziewczynki mają trudniej? No właśnie, możemy nawet od tych dziewczynek zacząć i płynnie przejść. Rzeczywiście bycie dziewczynką jest w pewnym sensie obciążające ze względu na to, że dziewczynki są inaczej traktowane przez społeczeństwo, mają inne stawiane wymagania i takie związane z wyglądem fizycznym, z atrakcyjnością jakąś fizyczną, ale też z rolami społecznymi, w które chce się dziewczynki wtłaczać. Tutaj także wyniki badań niepokoją, bo pokazują, że dziewczynki szybciej tracą pewność siebie i takie poczucie, że można wszystko. A czy to prawda, że dziewczynka w wieku 5 lat już jest wsadzana w jakieś stereotypowe role? Czy to prawda? Badania alarmują, że już dziecko tak małe, 5-letnie, ma dookreślone swoje potencjalne zachowania, które mają wynikać z jego płci, z płci tego dziecka, a nie z jakiejś wewnątrz sterowalności i z takiego poczucia, że ja przynależę do czegoś innego. Tak, rzeczywiście badania pokazują, że ten proces takiej socjalizacji dziewczynek do różnych ról społecznych, które proponuje społeczeństwo, zaczyna się bardzo wcześnie i właśnie już około 5 roku życia dziewczynki zaczynają wytracać tą swoją taką spontaniczność, tą dziewczyńskość, taką dziką dziewczyńskość, którą w sobie mają, która jest fantastyczna. Które siłą, potężną siłą. Ogromną siłą i są socjalizowane do tego, żeby być grzeczne, żeby ładnie wyglądać, cicho siedzieć, pomagać chłopcom, jak mają trudno i opatrywać rany żołnierzy. I to jest rzeczywiście bardzo niesprawiedliwe. Ale my to robimy przez takie mikrozachowania często, czy powielając różne sposoby też wychowania właśnie z naszego pokolenia, ale też często właśnie między wierszami, koncentrując się na konkretnych książkach, które te dziewczynki mają czytać, podsuwając jakieś lektury, filmy czy ubrania, które są bardzo konkretne i które same przez się dziewczynki w te role wtłaczają. Więc tutaj myślę, że rodzice dziewczynek fajnie, cenne by było, gdyby mogli się zainteresować tym, jak takie tego rodzaju działania mogą mieć wpływ na rozwój ich córek, a jak mogą je wesprzeć, jak mogą wzmacniać dziewczynki, bo to jest naprawdę jest tak ogromny potencjał i mówię to ja i siedzi naprzeciwko mnie pani Kasia, która jest też wspaniałą kobietą. To, co możemy zrobić, to właśnie wzmacniać dziewczynki, nawet te dzikie dziewczynki i to jest naprawdę coś, co myślę, że może odmienić nasze społeczeństwo w bardzo pozytywnym sensie. A dzikość w nastoletnim życiu po prostu może to życie uratować, więc gra nie tylko jest warta świeczki, ale jest warta całego kosmosu, jest warte życia, właśnie wszystkiego. Pani Marto, króciutko, bardzo proszę, o tych wyidealizowanych wzorcach, które nijak się mają do naszego realnego życia. No właśnie, dzieci, młodzież, które tak dużo czasu spędzają w internecie, dostają też taki zniekształcony obraz rzeczywistości, ludzkiego ciała. Młodzież w badaniach pytana o to, jaki to ma na nich wpływ, mówi, że chcieliby wyglądać tak jak osoby, które oglądają w internecie, że nie są zadowoleni ze swojego ciała, ze swojego wyglądu, że chcieliby dążyć do tych wzorców, które my dorośli wiemy, że są bardzo zniekształcone, że są wyidealizowane, pokazują tylko wycinek, nie tylko jeżeli chodzi o wygląd fizyczny, ale także o codzienność, o organizację codzienności, o to, ile kto ma pieniędzy, w jaki sposób działa i jakim samochodem jeździ. Natomiast przede wszystkim tutaj edukacja, jakby internet to jest miejsce, w którym jest bardzo dużo nieprawdziwych informacji, także w kontekście właśnie ciała, wyglądu, sposobu życia. Bardzo ważne jest, żebyśmy dzieciom urealniali, uczyli ich krytycznego myślenia w tej kwestii. To, co jako zespół, jako redakcja możemy obiecać, to to, że my w Trójce będziemy zajmowali się tematem zdrowia psychicznego dzieci bardzo uważnie i bardzo wytrwale. Bardzo dziękujemy za telefon, za ufanie. Powtórzę, proszę Państwa, 116, 111, bo to jest koło ratunkowe i to, co robi Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, to jest bardzo ważny kierunkowskaz i poproszę, aby spojrzeć w tę stronę, jeśli jest taka potrzeba. A ta piosenka na koniec, którą zaśpiewa fenomenalna Natalia Grosiak, to już ode mnie. Niech jej słowa także będą dla Państwa ważnym kierunkowskazem. Pani Marto, bardzo dziękuję Pani za tę pouczającą rozmowę. Była z nami Pani Marta Skierkowska, wiceprezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Wielkie dzięki. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Masz swój głos, czy puścisz go wolno? To twój los, meandry rzeki, której możesz zmieniać nurt. Masz swój głos, czy puścisz go wolno? To twój los, meandry rzeki, której możesz zmieniać nurt. Wolne serce, wolne gardło i twój głos. W tym cię przytulam i cię widzę. Jestem tobą. Jestem wszystkim. Mogę pójść tam, gdzie zechcę. To jest moja wolna wola. Wybieram, nie umieram. Puścisz go wolno, to twój los, meandry rzeki, której możesz zmieniać nurt. Masz swój głos, czy puścisz go wolno, to twój los, meandry rzeki, której możesz zmieniać nurt. Masz swój głos, czy puścisz go wolno, to twój los, meandry rzeki. Głos, czy puścisz go wolno, to twój los, meandry rzeki, której możesz zmieniać nurt. Masz swój głos, czy puścisz go wolno, to twój los, meandry rzeki, której możesz zmieniać nurt. Masz swój głos, czy puścisz go wolno, to twój los, meandry. Autopromocja. Co wydarzyło się lub mogło się wydarzyć podczas pobytu Józefa Konrada Korzeniowskiego w Zakopanem? Ingmar Wilkis. Konrad. Będę Państwa przewodniczką po tej sztuce. No dobrze, to teraz scena pierwsza. W roli Anieli Zagórskiej, krewnej i pierwszej tłumaczki pisarza, wystąpiła Katarzyna Warnke. Będę siedzieć w pierwszym rzędzie, wpatrywać się w mistrza, zaciskać palce, o tak, i słuchać, słuchać, słuchać. Zapraszamy. Scena teatralna Trójki. Dzisiaj po 22:00. Autopromocja.